जब भेटैबे न कइल त लहू कला से का भइल कोनो दावे न लहल त फऊ कला से का भइल ऐसे त डढ़ पत फर के फुलाइल होखे आ जब भेटैबे न कइल त छऊ कला से का भइल कॉलेज सवेर तोहर करब हम वेट जवन भइल रहे गलती न फेर होई हो मुहावा ओढ़नी से मुहावा ओढ़नी से बांध के न आई हो ये जान न त चिन्हे में देर होई हो चटक पियर रंग के हथवा में ले ली हम मोबाइल सैमसंग के हाँ कपड़ा तू पहनी चटक पियर रंग के हथवा में ले ली हम मोबाइल सैमसंग के कॉल करी हम तेरी बात ढेर होई हो मुहावा ओढ़नी से हवा ओढ़नी से बांध के न आई है ये जान न त चिन्हे में देर होई हो